नावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्यायदर्शन की 119वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से मैं पूछ लेता हूं, पृष्ठ संख्या 543, भाष्य की पंक्ति संख्या 3, मिथ्या ज्ञानम वही खलु मोहो न तत्व ज्ञानस्य अनुत्पत्ति मात्रम, इस पंक्ति का तात्पर्य बताना। मिथ्या ज्ञानम वही खलु मोहो न तत्व ज्ञानस्य अनुत्पत्ति मात्रम, दयाराम जी बताइए। ओम आचार्य जी प्रणाम। यहां ये कहना चाह रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान ही मोह है, ना कि तत्व ज्ञान की अनुत्पत्ति। यानी तत्व ज्ञान ना होना यह मिथ्या ज्ञान नहीं है, यह मोह नहीं है। मोह का मतलब तत्व ज्ञान ना होना, मिथ्या ज्ञान होना, ज्ञान ठीक ठीक नहीं होना, यही मोह है। ज्ञान का ठीक ठीक नहीं होना मतलब कुछ हो गया कुछ नहीं हुआ, सत्य को सत्य नहीं जाना और असत्य को असत्य नहीं जाना, यही मोह है। तो उसको अगर आप इसी शब्द को और मिथ्या ज्ञान को दूसरे शब्दों में खोल दें कि मिथ्या मतलब है विपरीत, विपरीत ज्ञान होना, जैसा है वैसा न हो करके कुछ और ज्ञान होना, ये मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। तो अगर ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान भी अज्ञान है और ज्ञान का ना होना ये भी अज्ञान है जी। मुक्ति प्राप्ति के लिए क्या क्या चीजें जाननी आवश्यक है, कितना ज्ञान आवश्यक है, कितना ज्ञान आवश्यक है बताइए। पीछे दे दीजिए, आचार्य जी मुक्ति प्राप्त करने के लिए चार पद बताए गए हैं, हे हेतु और हान और हान उपाय। हे के अंतर्गत संसार है और हे हेतु दोष है, राग आदि को जो उत्पन्न करते हैं, और प्राप्य में है अपवर्ग और उसका हेतु है तत्वज्ञान। तो संसार हे है ऐसा, तो इनके बारे में हमें जानना है। क्या जानना है संसार के बारे में? संसार के बारे में ये जानना है कि अनात्म तत्वों को आत्मा समझ न लेना। वो है क्यों है, है क्यों है, और कोई बताएंगे? जो है कोटि में ले आए संसार को, है क्यों है? है तो उसके बारे में कुछ जानना नहीं है हमें? हाँ, उनके बारे में जानकर उसे त्याज्य करना कि संसार दुखों का सागर है, दुख मिश्रित सुख जो कि त्याज्य करने योग्य है। अच्छा, तो फिर इसका उपयोग हमें नहीं लेना चाहिए? नहीं, उसे समझकर फिर उसे त्याज्य करना चाहिए। नहीं, समझ लिया, समझने के बाद इसका कोई उपयोग नहीं लेना है हमारे को, क्योंकि वो तो है। ठीक है, उपयोग नहीं लेना है ना उसका हमें। हे का मतलब क्या है? छोड़ने योग्य, त्याज्य। दुख बहुल है तो जैसे विष मिश्रित अन्न होता है उसका क्या करते हैं? विष संज्ञा भी दे दी हमने और उसका क्या करते हैं? त्याज्य करते, त्याग कर देते हैं। तो जिनको हम हे कोटि में ले आए उनके प्रति हमारा क्या व्यवहार होगा? उनके प्रति हमारा क्या व्यवहार होगा, क्या होना चाहिए? त्यागना चाहिए। अच्छा, कोई करता है या कोई कर सकता है इसमें? आचार्य जी तत्व ज्ञान होने कोई कर सकता है ऐसा? हाँ कर सकते हैं। संसार के दुखों को जानकर उसे त्याग करना? हाँ नहीं, दुखों का त्याग नहीं, संसार में दुख है इसलिए हे को तो आपने संसार बताया था ना, तो संसार को छोड़ना है। तो संसार को किसी तत्वज्ञानी का नाम लीजिए आपकी दृष्टि में, जिनको जिन्होंने जिनको इसका बोध हो गया हो, तो बोध होने पे उन्होंने छोड़ दिया क्या संसार को? कोई ऐसा नाम लीजिए पुराना कोई हो, किसी ऋषि मुनि का, ये हे कोटि में है इसलिए अब छोड़ देना चाहिए इसको, ऐसा कोई है? जी नहीं। तो फिर ये तात्पर्य कैसे कि ये जो ये कथन किया जा रहा है यहां पर और उसको संसार को हे कोटि में ले आए हैं तो क्यों नहीं छोड़ देते? ये मकान, शरीर, कपड़े, लत्ते, किताबें, इसमें भी दुख है या नहीं है? ये भी तो संसार के अंतर्गत ही है ना, इसमें दुख है या नहीं है? है ना, कितने महीने हो गए दुख उठाते हुए? अच्छा, अब सुख तो तब मिलेगा जब कुछ दिन बाद में पाठ खत्म हो जाएगा, अथवा जिनमें हम सुख भी देखते हैं संसार की वस्तु में, भोजन आदि जो भी जिसको जिसमें सुख आता है। हे कोटि में ये त्याज्य हैं, हे हैं, तो जिसको हम हे कोटि में रख देते हैं उसके प्रति हमारी क्या अगली क्रिया होती है? ये तो ज्ञान हुआ, ज्ञान को हमने प्रमाण मान लिया, हमने अनुमान आदि से ये बोध हुआ, ज्ञान हो गया। अब इसके बाद में आगे क्या होता है? जिहासा होती है, छोड़ने की इच्छा होती है, और फिर जिहासा उसका त्याग में भी जाएगा या नहीं? वो त्याग में जाएगा, वो त्याग का छोड़ने का मना कर रहे हैं, ये विरोध कैसा? विरोध है या नहीं है, या मैं कुछ गलत प्रस्तुति कर रहा हूं? पहले ये बताइए विरोध है या नहीं है, जो मैं प्रश्न रख रहा हूं वो प्रश्न बनता है या नहीं? प्रश्न तो बनता है ना, जिसको हे हमने कोटि में लिया और उसको छोड़ना है तो इतना भी प्रश्न नहीं बनता है क्या कि छोड़ क्यों नहीं रहे फिर हम? या जिन्होंने समझ लिया, अपने लिए तो हम कह देंगे चलो हमने इसमें दुख ही नहीं देखा है, अभी हे कोटि में हम लाए ही नहीं है, या जिस दिन हम हे कोटि में ले आएंगे तो उस दिन छोड़ देंगे इनको, या जो हे कोटि में लाए थे कभी जिनके बारे में हमारे को पता है उन्होंने छोड़ दिया था? ओम आचार्य श्री, इसमें ये बता रहे हैं कि उस शरीर से राग देश मोह नहीं करना है, मोह से राग देश होता है तब दुख होता है और फिर शरीर कारण बनता है छोड़ने का, तो इसमें ये कह रहे हैं राग देश नहीं करना है, ना कि उस शरीर को ही छोड़ देना है। शरीर को छोड़ने की बात नहीं है, तो उस शरीर से राग नहीं करना है, उसमें आसक्ति नहीं रखनी है शरीर से। तो मतलब संसार तो हे कोटि में नहीं दिया ना, संसार तो को हे कोटि में नहीं है ना, संसार को इस तरह से हे कोटि में लिया है, जब उसमें आसक्ति रखते हैं तब उस चीजों से हमें दुख होता है, जब हम आसक्ति छोड़ देते हैं तो उस शरीर से हमें दुख नहीं होता। ठीक है, तो दोष किसका है, संसार का है या हमारे हमारा दोष है, राग आदि का है? राग आदि जो हम छोड़ना किसको है, राग आदि को छोड़ना है या संसार को छोड़ना है? हमें राग आदि को छोड़ना है, संसार तो नहीं छोड़ना है ना। नहीं, अपने आप कैसे छूट जाएगा? यदि अब इनकी व्याख्या है, ठीक है, आपकी एक दृष्टि है और गलत नहीं कहा, ये भी बोला ही जाता है, कहा ही जाता है कि संसार यानी द्वेष, जो दोष ये हमारे अंदर राग आदि हैं, राग द्वेष हैं, उसके कारण से ये दुख है इत्याजन से, तो जो कारण है उसी को ही तो हटाएंगे जी। जो कारण है जी। उसी को तो हटाएंगे ना जी। वे किसी व्यक्ति को देखते ही हमारे मन में क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, ठीक है जी। तो किसको हटाएंगे? उस व्यक्ति, हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, दोष आ रहे हैं उसके प्रति, उस दोष को हटाना है। व्यक्ति तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है, वो अपने प्रवाह से चल रहा है, पर हम अगर अस्थिर हो जाते हैं तो हमारे लिए फिर नुकसान भी नहीं होता, नहीं तो ऐसे तो हम परेशान ही रहेंगे। प्रत्येक तो व्यक्ति को हटाना तो उपाय नहीं हुआ ना? उपाय हमारा अपने को हटाना, चीजों को जो हमने गलत, तो उपाय हो गया वो तो मान लिया मैंने आपकी बात, मतलब व्यक्ति को हटाना तो उपाय नहीं हुआ ना? नहीं। इसी तरह से संसार को हटाना तो उपाय नहीं हुआ ना? नहीं। संसार को छोड़ देना जी, तो फिर हे कोटि में कौन है? सब वो तो संसार ही बोला ना उन्होंने, हे में संसार आएगा या नहीं? जो ये मानते हैं कि हे में संसार आएगा वो उत्तर दें इस बात का आप में से, और जो कहते हैं कि नहीं संसार तो हे नहीं है, फिर तो कोई बात नहीं उनके लिए, तो ठीक है। इसमें अपवर्ग के दृष्टि से बता रहे हैं कि अगर हम संसार में रहेंगे तो हमारा स्वाभाविक नेचर है, ये चीजें आएंगी, और इसलिए हम जो है इस चीजों को ठीक करें, और इस माध्यम से शरीर से जब हम छूट जाएंगे तो अपवर्ग की प्राप्ति करेंगे, इस दृष्टि से बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका तात्पर्य जो मैं समझ पाया उसको बोलता हूँ, फिर प्रश्न कर रहा हूँ। अपवर्ग की दृष्टि से ये कहा गया, और संसार में रहेंगे तो ये दोष आएंगे ही, ऐसे ही बोला था ना आपने क्या, कि संसार में रहेंगे तो ये दोष आएंगे ही, इसलिए इसको तो छोड़ना ही है, अपवर्ग की दृष्टि से ये कथन। अर्थात ये संसार का दोष है कि यहां रहेंगे तो ये दोष तो आएंगे ही, अनिवार्यता आपकी तरफ से उस वाक्य में आ रही है, यही तो भाव है ना। जब हम ये कहेंगे कि संसार में रहेंगे तो ये दोष आएंगे ही, अब ये वाक्य क्या बोल रहा है? पहले वाला वाक्य अलग था आपका, कि ये संसार दुख का कारण या वो हानि का कारण नहीं है, हमारे जो राग द्वेष हैं या मिथ्या ज्ञान कह लीजिए वो इसमें कारण है, संसार नहीं। इसलिए संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इन दोषों को हटाने की आवश्यकता है। एक तो ये कथन आपने कहा था, और एक अभी दूसरा कथन आपने कहा, तो दोनों वचन ठीक हैं, संगत हैं, या परस्पर विरोध दिखाई दे रहा है? विरोध आएगा। तो संसार त्याज्य है या नहीं है? हैं? स्वरूप से त्याज्य नहीं है। तो फिर कैसे त्याज्य है? राग द्वेष पूर्व किसका प्रयोग करना, आसक्ति पूर्व प्रयोग करना, वही त्याज्य है। राग द्वेष छोड़ देंगे फिर क्या दिक्कत है? फिर संसार रहे, फिर संसार में रहे, तो संसार तो त्याज्य नहीं हुआ ना? नहीं, संसार फिर ऐसा परमात्मा का, अगर हमने ये समझ के भी संसार को छोड़ दिया और संसार को छोड़ करके संतुष्ट हो गए कि हाँ सब ठीक हो गया है, संसार को तो छोड़ ही नहीं सकते, कैसे छोड़ेंगे? कैसे छोड़ेंगे ना, बताइए आप। छोड़ दिया मान लो, एक बात करें, जैसे व्यक्ति को हटा देते हैं हम किसी व्यक्ति से, स्वरूप से तो नहीं हटा सकते। नहीं नहीं, हमारे सामने से हटा दिया उसको तो हमारे को गुस्सा आना बंद हो गया ना? नहीं, मन में तो रहेगा ना, उसका भाव तो रहेगा, हटाना तो भाव, मतलब संसार को हटा दिया तो भी, हटा भी दिया तो भी जो मूल चीज है वो तो रही गई ना, वो तो ठीक नहीं हुई। तो ये विचारने की बात है कि ये क्या गड़बड़ बातें कह दी गई हैं, जो उसका कोई समाधान होना चाहिए। मैंने कुछ प्रश्न रख दिए हैं आपके सामने, उसका समाधान अपेक्षित है, वितर्क मैंने पैदा कर दिए हैं आपके मन में उसको, कि आखिर ये त्याज्य है तो कैसे? तो दोनों विरोधी बातें आ रही है, आप ये कहेंगे तो मैं वो उत्तर दूंगा, वो कहेंगे तो, ये दोनों तरफ समस्याएं हैं। समाधान देंगे, बोलिए राजेश जी। संसार दुख का भी कारण है, लेकिन बिना संसार के या बिना जन्म के हम तत्व ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो यदि हम शरीर का उपयोग तत्व ज्ञान के लिए करते हैं तब तक तो ठीक है, और राग और द्वेष युक्त प्रवृत्ति या इन दोषों से युक्त व्यवहार करते तो वो बंधन का और दुख का कारण बनता है। तो संसार त्याज्य है, हे है या नहीं है, इसमें हाँ या ना में उत्तर दो। अंतिम तो स्थिति यही है, त्याज्य है, लेकिन जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक तो त्याज्य नहीं है। तब तक त्याज्य नहीं है? नहीं। फिर अच्छा, और मुक्ति जब हो जाएगी तब तो त्याज्य है, तो अपने आप छूट जाएगा। तो जिस चीज ने हमें मुक्ति प्रदान की है इसके प्रति ऐसा व्यवहार, वो साधन है ना आचार्य जी, कृतज्ञता पूर्वक छोड़ रहे उसको। ठीक है, कृतज्ञता रखेंगे तो उसको हे कोटि में नहीं। तो देखिए, इसमें मूल बात वैसे इन्होंने ठीक ही कहा है, उसको थोड़ा सा एक दो शब्दों की दृष्टि से स्पष्टता के लिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो इसमें उलझते रहते हैं। फिर ये रहता है संसार हे कोटि में इस दृष्टि से है कि लक्ष्य के रूप में हे है, लक्ष्य के रूप में सदा हे है, वो साधन के रूप में सदा स्वीकार्य है। यहां जो हे कोटि की बात कही जा रही है, हे और हे हेतु, ये एक हमेशा ध्यान रखें। बात छोटी सी है लेकिन एकदम दृष्टि भेद कर देगी। अगर हम यूं हे सोचते रहे और ये लक्ष्य यानी तो साध्य, और दूसरा शब्द है साधन, उपकरण, साध्य और साधन, ये बिंदु वहां पर अटका हुआ है बस। कि संसार को हे कोटि में रखा है इसका मतलब है साध्य के रूप में ये हे है, लक्ष्य के रूप में हे है, साधन के रूप में हे नहीं है। अब होता यह है कि उसी प्रवाह में चले जाते हैं, आध्यात्मिकता इतनी आ जाती है और फिर इसका मतलब क्या निकलता है, अधिकरण सिद्धांत, फिर इस संसार में जीने के लिए जो सारे कथन किए जाते हैं, जो उपदेश हैं शास्त्रों के, वेद के, वो सब व्यर्थ है। एक तरफ छोड़ने का है जब ये बंधन का कारण, एक तरफ इसमें जीने के लिए तरीका बताया जा रहा है, छोड़ने के योग्य है तो फिर जीने का तरीका क्या, छोड़ ही दो ना इसको। आंखों से देखने से राग उत्पन्न होता है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, आंखें फोड़ देनी चाहिए। अच्छा, किन्हीं ने फोड़ी भी थी, ध्यान है किसके लिए कहा जाता है, मतलब वास्तविक घटना है ये, कहा केवल यही नहीं है, कल्पना नहीं है, व्यक्ति किस सूचना किस स्तर पे चला जाता है, कहां तक चले जाते हैं, ये क्या क्या दृष्टि बन गई, क्यों उन्होंने अपनी आंखें स्वयं फोड़ी। सूरदास जी के लिए ये कहा जाता है, अब कितना सत्य है एक अलग बात है, ऐसा कहा जाता है, जन्म से अंधे नहीं थे, वो आंखें फोड़ी थी उन्होंने। सूरदास जी की चौपाइयां, विवेक और बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या ज्ञान काम कर रहा था उनका, यानी ये जो उपकरण है, ये उपकरण है, ये मेरे लिए बाधक बने हुए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इस तरह के मिलते हैं। तो अगर ये समझो कि आखिर समस्या कहां है, जैसे आप कह रहे थे कि भाई दोष है उसके कारण ही, वस्तुओं में थोड़ा ना समस्या है, हमारी जान में दिक्कत है, समझ दिक्कत है हमारा, वहां हम संभल नहीं पा रहे हैं, हम बार बार राग में जा रहे हैं, बार बार द्वेष में जा रहे हैं, इसलिए हमें वो वस्तु ही कारण दिखाई देती है, ये वस्तु ही कारण दिखाई देती है, हमें लगता है कि ये कारण है, अपने में वो कारण नहीं देखा जाता है। उनकी छोड़ दीजिए, बाकी जो लोक व्यवहार है हमारा, उसमें भी सैकड़ों जगह हमें अपने जीवन में भी मिलेगा, दूसरों के भी जीवन में मिलेगा कि ये जो इस समस्या का समाधान कर रहा है वो किसका कर रहा है समाधान, सामने वाले को हटाने का प्रयास कर रहा है। ये बहुत व्यापक है, छोटी बात नहीं है ये। उन्होंने तो आंख फोड़ने का कर लिया और हमें लगेगा हम तो कभी आंख नहीं फोड़ते, ये तो मूर्खता है, ठीक है ये ये तो मूर्खता है, लेकिन और बहुत सारी बिल्कुल ऐसी ही मूर्खताएं हम जिंदगी भर करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसी, स्वरूप अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्र हैं। समस्या कहां है, कहां हमें ठीक करना है, और परमात्मा ने ये सारी चीजें बना के दी हैं। हम एक तरफ परमात्मा को स्वीकार करते हैं तो परमात्मा ने ये सारी चीजें बना के दी हैं, तो ये हित के लिए है हमारे। हाँ, दुरुपयोग होगा, गलत करेंगे तब तो हानिकारक हो ही सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, तो कितनी भी अच्छी चीज हो उससे हानि तो उठाई जा सकती है, उठा सकता है कोई भी। ये दृष्टि जब बनती है ईश्वर को स्वीकार करते हुए, शास्त्रों को स्वीकार करते हुए कि उन्होंने कहा है वो गलत नहीं कहा है, अब ये हमारी रक्षा कर लेते हैं, नहीं तो ये सुनते सुनते तो आएगा, ये न सुनते हुए भी अनुभव देखते हुए यही आएगा कि ये चीजें हानिकारक है, हटाओ इनको, ऐसे ही जाएगा व्यक्ति। शास्त्र और ये बताते नहीं, ये तो आवश्यक है, ये दिए गए हैं, ये बुद्धिपूर्वक दिए गए हैं, योजनाबद्ध दिए गए हैं, हमारे हित के लिए दिए गए हैं, तो एकदम दृष्टि बदल जाएगी हमारी। तो हे क्या चीज है, यहां पर जिन्होंने बताया चार चीजें, हे तो हान और हानो पाए, तो हे क्या है, दोष है, मान लो संसार है तो संसार किस रूप में हे है, अच्छा, और हे का हेतु क्या था, हे मतलब जो छोड़ने योग्य है, दुख है, उसका हेतु क्या था, दोष सकाम कर्म मिथ्या ज्ञान, यही तो था ना। तो उसी को तो हटाने का हे का जो हेतु है उसी को ही तो हटाने की बात कही जा रही है। वो जो संसार है उसको तो हटाने के लिए नहीं कहा गया ना। एक बार भी उपदेश दिया है क्या यहां पर ऐसा, कोई संकेत गया है क्या ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आप में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए, और नहीं तो मैं आगे चलाऊं फिर, तो कल तो हो ही चुका। पूछिए। ओम आचार्य जी, 8 नंबर सूत्र 553 पृष्ठ पे ये दूसरी वाली पंक्ति आचार्य जी, नापि एक देशेन सर्वेषु अन्य अव्यव्य अभावात्, इसका ऐसे भी अर्थ लगा सकते हैं क्या? ऊपर तेषु बोला है सूत्र में, तो नापि एक देशेन माने वो बहुत सारा जो समूह है अवयवों का, उनमें से कुछ के लिए एक देश कह रहे हैं, ये ऐसे अर्थ हो सकता है क्या? देवी जी ने शायद यही अर्थ किया है, और उसमें से उसने सर्वेषु दिया है ना आगे, तो अवयवी के जो अन्य भाग हैं वो तो दूसरे उसमें रहेंगे समूह जो बच गया, और कुछ जो समूह लिया है उसमें भी इसका अवयवी का भाव नहीं हो सकता है। करते हैं सभी अर्थ करते हैं बहुत से, आगे की भी व्याख्या में इसके अनुसार करते हैं कि कुछ में, यानी मान लीजिए 100 कण है किसी कार्य में, तो 10, 20, 30 में कुछ में, ऐसा करके भी इसकी व्याख्या की। इसकी ये जो प्रकरण चल रहा है ना, इसकी बहुत अलग अलग ढंग से व्याख्याएं हैं, क्योंकि ये शुरू से ही अलग रहा है कि इसका तात्पर्य ये लिया जाना चाहिए, ये लिया जाना चाहिए, तो वो भी एक व्याख्या है। अगर आपको उससे संतुष्टि मिलती है तो ठीक है। ये अच्छा खंडन नहीं आ चाहिए वैसे, अवयवों में तो अवयव रहता ही है, पूर्व पक्ष ने ठीक मतलब उठाया नहीं अच्छा। अवयवों में अवयवी तो अवयवों में ही रहता है, अवयवी संपूर्ण रूप से कृष्ण रूप में, तो तेषु का मतलब तो कृष्ण ही होता है, उन सब अवयवों में तो अवयवी रहता ही। दोनों दोनों दोनों लेंगे ना, तेषु तो हो गया अवयवेषु, उन अवयवों में, ठीक है। ये एक सामान्य कथन है, अवयवों में अवयवी रहता है, किस तरह से? कृष्ण रूप में या तो एक एक अंश के रूप में, ठीक है। अब तेषु को इन्होंने जो खोल दिया था, न तावक प्रत्यवयवन, एक एक को लेकर के उस तरह से व्याख्या की गई, एक एक को लेकर के, क्योंकि वो प्रश्न करता तो उसको तो खंडन करना है। अब ये तो एक हम स्वीकार करते हैं कि सारे अवयवों में मिला करके एक अवयवी रहता है, ठीक है। ये तो इसमें तो अवयवी की सिद्धि हो जाती, अब इसको तो अवयवी की असिद्धि करनी है, इसलिए वो अपने प्रश्नों को इस ढंग से रखेगा वहां पर कि जिससे अवयवी, यानी ये तो संभव नहीं है, ऐसे भी नहीं रह सकता, ऐसे भी नहीं रह सकता, इसलिए अवयवी नहीं है, इसलिए वो तो ऐसे ही तरीके ढूंढेगा। आप जो सिद्धांत की दृष्टि से देख रही हैं कि सब अवयवों में मिला करके एक अवयवी है, ठीक है, तो वो तो खैर है ही, ये खंडन करने वाला ये अपनी भाषा में कैसा भी प्रयोग कर सकता है जो हमें अनुचित भी लग रहा हो और तर्कसंगत भी नहीं लग रहा हो, सिद्धांती का तो उस तरह से है नहीं ये कथन। एक और आचार्य जी, 556 पृष्ठ पे जी, दूसरी वाली पंक्ति जी, अन्य अवयव भावे अपि अवृत्ति, एक बार दोबारा बता दीजिए आचार्य जी। अन्य अवयव भावे अपि अवृत्ति है, ये सूत्र वाला अंश हुआ, ठीक है, ये सूत्र का अंश है, अवयवांतर भावे अपि, ठीक है, अवयवांतर को ही इन्होंने अन्य अवयव शब्द से खोल दिया है, ठीक है। अवयवांतर का भी मतलब वही है, यानी देशांतर, और हम कहें कि अन्य देश, तो देशांतर कहें चाहे अन्य देश कहें, एक ही बात है ना। तो सूत्र में अवयवांतर भावे अपि ये कहा, इन्होंने यहां लिख दिया अन्य अवयव भावे अपि, एक ही बात है कि यदि ऐसा माना भी जाए, क्योंकि उसके हेतु का खंडन करना है केवल, इतना ही प्रयोजन मान के चलना है। जिस ढंग से पूर्व पक्षी ने बात रखी थी वहां, उसके खंडन के लिए कहा जा रहा है कि इस तरह आपका खंडन नहीं बनेगा, उसकी बात कितनी ठीक है गलत है वो विवेचना नहीं है मुख्य यहां पर, इस तरह से तो आपका हेतु भी अहेतु हो जाएगा, खंडित होगा। तो अन्य अवयव भावे अपि अनुवृत्ते है, अन्य अवयव का भाव होने पर भी अवृत्ते है, अवृत्ति होने से, क्योंकि अवयवी तो फिर भी नहीं रह सकता वहां पर, ये जो सूत्र वाला अंश है इस ये होने पर भी जो अवयवी नैक देश है ना वृत्ति ही, अवयवी की एक देश रूप में वृत्ति है, अन्य अवयव अभावात, अन्य अवयव का अभाव होने से, ये जो पहले कहा था बोले ये आपका हेतु ठीक नहीं है, गलत है। पीछे ये जो बात कही थी इन्होंने ये आठवें सूत्र में, उसकी उसका जो ये आपने कहा था वो आपका हेतु ठीक नहीं है ये मानने पर भी उस सूत्र को एक बस खोला इन्होंने, उसको संक्षेप रूप में अंत में ये केवल लिख दिया है, यहां पर उसी बात को सूत्रार्थ को ही यहां पर लिख दिया। तो अभी तक जो हमारी चर्चा हो गई उसी में आगे अब पूर्व पक्षी बोल रहा है, पृष्ठ संख्या 557 देखिए, 12वें सूत्र तक का हो गया था और सिद्धांति ने अवयवी को सिद्ध किया कि और अवयवी में गौण शब्द के तरह से ये हम प्रयोग कर सकते हैं कृष्ण या तो एक देश, वास्तव में मुख्य प्रयोग वहां हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके भाग नहीं होते, एक ही होता है और कुल मिलाकर के अवयवी होता है ये इन्होंने सिद्ध किया। तो यानी और अवयवी उपलब्ध भी हो रहा है, ज्ञात भी होता है हमारे को। अब इसी बात को थोड़ा और ढंग से पूर्व पक्षी रख रहा है, यद्यपि सारी बातें कही जा चुकी हैं, इससे पहले भी हो चुकी हैं, पर फिर भी इसलिए भूमिका इन्होंने 13वें की दी। सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे इति प्रत्यवस्थितो अपि एतद् आह। ये जो प्रारंभ का भाग है सर्वाग्रहणम अवयव सिद्धे, ये पीछे का सूत्र है 2135, उस प्रसंग में जहां पर अवयवी की बात थी उस सूत्र को उद्धृत किया है जूं का तूं। इति प्रत्यवस्थित है, इस सूत्र के ये कहकर के प्रत्यवस्थित है, जो कि खंडित हो चुका है पूर्व पक्षी, फिर भी जो खंडित हो चुका है वो पूर्व पक्षी भी एतद् आह ये कह रहा है। अभी इस सूत्र के द्वारा वो खंडित हो चुका था, इस सूत्र क्या कह रहा था कि अवयवी असिद्धे, अगर अवयवी की असिद्धि हो, अवयवी को स्वीकार ही न किया जाए, तब तो सर्व अग्रहणम, किसी का भी ग्रहण नहीं होना चाहिए, यानी सबका अग्रहण होने लगेगा, कुछ भी चीज हमें पता ही नहीं लगेगी क्या है ये, कुछ नहीं पता लगेगा, हम वृक्ष भी नहीं कह सकते, वृक्ष पे डाली भी नहीं कह सकते, हम पत्ता भी नहीं कह सकते, हम जड़ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी एक तरह से अवयवी है और उसके पक्ष में क्या दिखना चाहिए, केवल केवल अवयव, और कौन सा अवयव, जो सबसे अंतिम वाला है यानी परमाणु, परमाणु का समूह, जैसे कि मिट्टी के रेत का ढेर होता है तो वहां हमें मिट्टी का ढेर लग रहा है, गेहूं का ढेर है एक एक गेहूं अगर माने उस रूप में तो परमाणु का समूह दिखना चाहिए बस सब, और वो भी दिखेगा नहीं, यहां भी अभी आगे बात कहेंगे, पर उसकी उसकी दृष्टि से अगर देखें तो आपको अवयवी तो कोई दिखाई नहीं देगा, सबका अभाव होने लगेगा, अग्रहण होने लगेगा, ये कह दिया गया तो भी वो इस बात को कह रहा है आगे, कह देने पर भी समझा देने पर भी ऐसा होता है ना बहुत बार, तो जो खंडन करने वाला होता है वो फिर भी और उसको बोलना होता है वो बोलता चला जाता है, जबकि खंडित हो चुका है वो, मन में सोच के अच्छा ये बोलूंगा ये बोलूंगा ये बोलूंगा, चार पांच चीजें है, उसने पहला प्रमाण रखा और सामने वाले ने उसी से खंडित कर दिया, फिर भी कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ और उसी उसी बात को अलग अलग तरीके से वो करने का प्रयास करता है, थोड़ा मन में ये भी रहता है कि भाई शायद अभी और पक्का हो नहीं, ये बात अभी पूरी हुई नहीं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया इत्यादि जो थोड़ा सा मन में रहता है, तो फिर भी ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। आप सोचिए कई कारणों से होती है, एक तो ये भी है जो मैं अभी बाद में बोल रहा था उसको थोड़ा आप सकारात्मक रूप से देखेंगे कि उसके मन में अभी निश्चय नहीं हुआ है इसलिए कि भाई अच्छा इसका तो खंडन हो गया, ये तो खंडन नहीं हुआ, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके खंडन से ये भी खंडन हो चुके हैं, बात सामने वाले की सिद्ध हो गई है तो ये मैं बोल रहा हूं ये खंडित कैसे कर पाएगा, समझ में आ जाएगा तो एकदम चुप हो जाएगा, अच्छा ये नहीं, लेकिन उसको लगेगा नहीं ये और है, ये हथियार और आजमा लूं अभी सामने वाले पे, ये पहला हथियार निरस्त हो गया, पता लग गया कि आदमी देर से तगड़ा है लेकिन फिर भी बोले नहीं एक दो दाव और है वो और अपना लेता हूं, तो अपने दाव खेलता है, फिर अपने तर्क रखता है प्रमाण रखता है। एक कारण ये भी होता है कि जो सामने वाले ने उत्तर दिया था उस पर ध्यान नहीं दिया उसने, समझा नहीं पूरा, समझ नहीं पाया, ध्यान नहीं दिया, कई कारण है। क्योंकि उस समय बोलते समय ये रहता है ना कि मैं अपनी बात को रखूं, अपनी बात को रखूं, वो ही मुख्य बना रहता है। सुनने की प्रवृत्ति कम रहती है उस समय, बोलने की बताने की प्रवृत्ति रहती है, वो प्रमुख हो जाती है। वो प्रमुख हो जाती है तो सुनना अच्छी तरह नहीं हो पाता है, होने देना चाहिए। सुन भी रहे हैं और अपने को बोलना है, वो भी ध्यान रहे और सुन रहे भी, उनको डर रहता है कि मैं सुनने लग गया तो जो मेरे को बोलना है वो भी भूल जाऊंगा। उसी को पकड़ के रखता है वो व्यक्ति, तो सुन नहीं पाता है। ऐसे अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो ठीक है, पूर्व पक्षी बोल रहा है, सूत्र बोलेंगे। केश समूह है तय में रिक उपलब्धिवत तदुपलब्धि। केश के समूह में, केश मतलब तो बाल, समूह मतलब इकट्ठे हों, जैसे कुछ भी बहुत सारे समूह इकट्ठे हों, वो उसके प्रसंग में तैमेरिक एक व्यक्ति है जो कि तिमिर रोग से ग्रस्त है। तिमिर एक आंख का रोग है, नेत्र का रोग है। जैसे ज्वर है तो कहेंगे कि ज्वरित, ज्वर वाला, ज्वर ग्रस्त व्यक्ति, ऐसे। तो तिमिर एक नेत्र का रोग है जिसमें कि साफ दिखाई नहीं देता। तिमिर रतौंधी, रतौंधी तो रात्रि की अंधता है, रात्रि अंधता, रतौंधी रात्रि का, रात का ता, और औंधी रतौंधी, औंधी तो मतलब तो अंधा, रत मतलब रात है ना, जैसे क्या बोलते हैं इसको, जागरण को बोलते हैं रत, रत जागरण, जगराता, जगराता बोलते हैं। अब वो राता बोलते हैं, वो रात्रि का ही तो है वैसे तो। तो इसी तरह रतौंधी तो रात्रि अंधता है। वो पीछे एक प्रसंग में मैंने शायद बोला भी था आपको कि उनको रात्रि में दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई देता है, इतनी विचित्र नेत्र हो जाते हैं। उसका तात्पर्य यह है कि अंधेरे में दिखाई नहीं देता, रात्रि में चूंकि अंधेरा रहता है कम प्रकाश में, लेकिन रात्रि में भी यदि खूब अच्छा प्रकाश है तो दिखाई देगा उनको। रात्रि मतलब वो काल वाली दृष्टि से रात्रि नहीं, उसका आपको रात्रि का तात्पर्य वहां लेना होगा। नहीं तो रात्रि में खूब प्रकाश है, जगमग, जैसे आजकल शूटिंग होती है उस समय जितना प्रकाश होता है उसको वहां दिखाई देगा उसको, और दिन में वैसे दिन है लेकिन कमरा अंधेरा हो, घुप अंधेरा, तो भी उसको दिखाई नहीं देगा। उस समय मैंने फिल्म थिएटर वगैरह के भी उदाहरण दिए थे, बाहर से जब एकदम अंदर जाते हैं। तो ये तो विटामिन ए की कमी के कारण से है, उसका लक्षण है सीधा सीधा। बच्चों में होता है, बड़ों में तो प्राय नहीं होता ये, क्योंकि संचित रहता है, कभी नहीं भी खाते हैं तो उससे काम होता रहता है, लेकिन बच्चों में होता है इसलिए उनको विशेष औषधि भी दी जाती है। विटामिन ए की कमी से है जिससे कि वो अंधेरे में नहीं देख पाता है, ये रात्रि अंधता। प्रकाश में उस समय उस विटामिन ए की आवश्यकता नहीं पड़ती उसको देखने के लिए, वो रासायनिक जो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है अंदर, वो उसमें आवश्यकता नहीं होती उस घटक की, इसलिए वहां तो दिखाई दे जाता है, बाकी आंख ठीक है उसकी। और जो रासायनिक प्रक्रिया होती है देखने के लिए जिसमें अंधेरे में भी देख पाते हैं, वहां विटामिन ए चाहिए, वो है नहीं वहां पर, तो वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है तो उसको दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है, वो ठोकरें खाता है, फिर गड्ढे लगते हैं, गिर जाता है या ठोकर खाता है कहीं भी, ऐसा वो अलग चीज हो गई। तिमिर का मतलब दिन या रात कभी भी उसको कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, इतना मान के चलिए। तो केश समूह है तैमेरिक उपलब्धिवत, जो तैमेरिक होता है उसको बाल दिखाई नहीं देता है, बाल बहुत बारीक होता है ना, एक बाल की दृष्टि से आप देखिए, लेकिन बालों का समूह हो, 50, 100, 200 बाल हो तो उसको दिखाई दे जाता है। तो तैमेरिक के केश समूह की उपलब्धि के समान तदुपलब्धि, इसकी उपलब्धि हो रही है, किनकी, चीजों की, वस्तुओं की। वो जो कह रहा है कि उपलब्धि नहीं हो रही है, बोले कि ये नहीं, अवयवी नहीं मान रहा है, ये अवयवी नहीं मानने वाला बोल रहा है, ये अवयवी तो मानना ही नहीं है, लेकिन अवयवी नहीं मानेंगे तो आपको किसी चीज की उपलब्धि ही नहीं होगी, ये एक आक्षेप था। और एक वो वाला भी कह सकते हैं कि भाई परमाणु जो है वो अतीन्द्रिय है तो उनसे बनी हुई चीज भी नहीं दिखनी चाहिए, तो बोले नहीं ऐसे दिख जाएगी वो, कि जैसे वो तैमेरिक को एक बाल दिखाई नहीं देता लेकिन बालों का समूह दिखाई दे जाता है, ऐसे हमें भी परमाणु एक एक दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनका जब समूह हो जाता है तो हमें दिखाई दे जाता है। ये उदाहरण देकर के अपनी बात को रखा। भाष्य देखिए, यही बात कही है, यथा एकैक केशः तैमेरिकेण न उपलभ्यते, तिमिर रोग से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा एक एक बाल उपलब्ध नहीं होता है, वो देख नहीं पाता है, जान नहीं पाता है, लेकिन केश समूह तो उपलब्ध थे, तैमेरिकेण उस व्यक्ति के द्वारा केश समूह तो देख लिया जाता है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं। अल्प विराम, तथा एकैक अणु न उपलब्ध थे, इसी तरह से हमारे को भी एक एक अणु तो उपलब्ध नहीं होता है, अणु संचय तो उपलब्ध थे, अणुओं का समूह तो हमें उपलब्ध हो जाता है। तो तदिदम अणु समूह विषय ग्रहणमिति, इसलिए जो ग्रहण हो रहा है ये किस इसका विषय क्या है, अणुओं का समूह। क्योंकि सिद्धांती ने यह कहा था कि यदि आप अवयवी को नहीं मानोगे तो ग्रहण का विषय कोई नहीं बनेगा। ग्रहण तो हो रहा है, ग्रहण का अपलाप नहीं कर सकता है पूर्व पक्षी भी, ग्रहण तो हो रहा है लेकिन वो अवयवी नहीं मान रहा है। सिद्धांती कह रहा है अवयवी नहीं मानोगे तो ग्रहण नहीं होगा, वो कह रहा है कि नहीं अवयवी के न मानते हुए भी ग्रहण हो रहा है। बोले ग्रहण हो रहा है तो ग्रहण का विषय भी कुछ होना चाहिए, वो अवयवी ही होगा, अवयवी को आप मान नहीं रहे हो, तो कह रहा है कि नहीं इस ग्रहण का विषय ये अणुओं का संचय हो जाएगा, इसलिए अवयवी को मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ग्रहण हो रहा है हमारे को, ग्रहण भी हो रहा है और ग्रहण का विषय भी है बिना अवयवी के माने भी। अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, चौदहवां सूत्र बोलेंगे, स्व विषय अनतिक्रमेण इंद्रियस्य पटुमंद भावात् विषय ग्रहणस्य तथा भावो न अविषये प्रवृत्ति। इसमें पटुमंद भावात्, यहां पर एक अल्पविराम ले लीजिए, इंद्रियस्य पटुमंद भावात्, इंद्रिय का सब इंद्रियों का ग्रहण हो जाएगा यहां पर, इंद्रियों का एक एक इंद्रिय अपना अपना, पटु और मंद भाव होने से, इंद्रियों की पटुता का मतलब है कुशलता, उस विषय को जानने में सामर्थ्य का अधिक होना, यह पटुता है, और मंदता है उस विषय में जानने की सामर्थ्य का कम होना। तो इंद्रियों के पटुमंद भाव होने से पटुता भी होती है मंदता भी होती है, लेकिन वो पटुमंदता किस बारे में होती है उसको बताना यह मुख्य है। तो कहा स्व विषय अनतिक्रमेण, अपने विषय का अतिक्रमण न करते हुए यह पटुमंद भाव होता है। अगर हम कहें किसी इंद्रिय के विषय में पटुमंद भाव कहना है कि ये इंद्रिय बहुत कुशल है, अच्छी है और ये मंद हो गई है, तो उसकी कसौटी कौन सा विषय बनेगा, उस इंद्रिय का जो विषय है वही ये कहा जा सकता है। दूसरा विषय उठा करके कोई लाए और कहे कि देखो आंख से मान लो शब्द भी सुनाई दे रहा है या गंध नहीं आ रही है, स्पर्श है गंध नहीं आ रही है या शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, बोलिए इंद्रिय की मंदता है, ये नहीं घटेगा। अर्थात पटु मंदता दोनों जब भी देखी जाएंगी तो उस इंद्रिय के विषय से संबद्ध ही देखी जाएंगी, उन विषयों का अतिक्रमण करके नहीं ये देखी जा सकती, ठीक है। अच्छा, पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी तैमेरिक की, ये पटुमंदता ही तो बताई थी उसने, तैमेरिक मतलब तो उसकी इंद्रिय मंद हो गई है, सामान्य व्यक्ति को तो एक बाल भी दिखाई दे जाता है, तो मंदता दिखाई थी, मंदता का था। तो ये कह रहा है सिद्धांते है? नहीं हम तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसने जो दृष्टांत दिया है उस दृष्टांत में दोष दिखाए तो हम खंडित कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं हमारे को तो दिखाई दे रहा है, ये कहा जा सकता है। वो अलग ढंग से अभी सिद्धांती भी इस बात को कहेगा, भाष्यकार बोलेंगे आप जो बात कह रही हैं वो भी अपनी जगह है कि वो दृष्टांत में हम वैषम्य में देखेंगे, अणु के साथ जोड़ते हुए, अणु के साथ जोड़ते हुए ये कथन करेंगे, अभी आएगी बात कि बाल के लिए तो ठीक है, जो जिसकी आंखें ठीक है उनको तो बाल दिखाई दे रहा है, लेकिन अणु तो के बारे में तो ऐसा नहीं है। आप अणु को, अणु और अणु का समूह, ये इसका दृष्टांत था, और दृष्टांत क्या था, बाल और बाल का समूह। तो बोले वहां तो आपने तैमेरिक के लिए इतने अंश में तो घटाया, लेकिन यहां भी तो आप फिर ऐसे ही घटाओ। मूल वही कहना चाहते हैं कि बाल तो इंद्रिय का विषय था, चक्षु इंद्रिय का विषय था, लेकिन इंद्रिय के मंद होने के कारण से नहीं ज्ञात हो रहा था। लेकिन अणु तो इंद्रिय का विषय ही नहीं है, इसी बात को कहना चाहते हैं, यही पकड़ा है इसको, उसके लिए ये रख रहे हैं। तो उसके लिए पहले एक सिद्धांत बता रहे हैं कि ये जो पटुमंद भाव है ये कैसे होता है। स्व विषय अनतिक्रमेण, अपने अपने विषय का अतिक्रमण न करते हुए इंद्रिय का पटुमंद भाव देखा जाता है। आप विषय बदल दोगे तो पटुमंद भाव की बात नहीं आएगी, और पूर्व पक्षी ने पटुमंद भाव को ही आधार बनाया था, ये उसको अविषय के रूप में सिद्ध कर देगा सिद्धांती, ये इसके खंडन का मूल बात है। तो स्व विषय अनतिक्रमेण इंद्रियस्य पटुमंद भावात् अल्पविराम, विषय ग्रहण से तथा भाव अल्पविराम, कि विषयों के ग्रहण का जो पटुमंद भाव है वो किस आधार पर होता है, इंद्रियों के पटुमंद भाव के कारण से होता है। विषयों का पटुमंद भाव यानी कोई विषय स्पष्ट दिखाई नहीं दिया या नहीं दिखाई दिया, और कोई विषय स्पष्ट दिखाई दे गया, तो विषयों का जो पटुमंद भाव है वो इंद्रियों के पटुमंद भाव के कारण से होता है, ये भी एक कारण है। ठीक है, किसी वस्तु का ठीक दिखाई देना या न दिखाई देना, जैसा कि बाल और बाल के समूह में, केश समूह के संदर्भ में था, तो वो ये जो पटुमंद भाव है, विषय ग्रहण का जो पटुमंद भाव है तथा भाव होता है, वो विषयों के अनतिक्रमण करते हुए इंद्रियों के पटुमंद भाव के कारण से होता है। आगे न अविषय प्रवृत्ति ही, इंद्रियों की या इंद्रिय की अविषय में तो प्रवृत्ति होती ही नहीं है, जो उसका विषय ही नहीं है उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। भाष्य में यही खोला है, देखिए, यथा विषयम इंद्रियाणाम पटुमंद भावात विषय ग्रहणानाम पटुमंद भावो भवति, इंद्रियों के पटुमंद भाव से, वो कैसा, यथा विषय, जिसके जैसे जैसे अपने अपने विषय हैं उससे, तद विषय ग्रहणानाम, उन उन विषयों के ग्रहण में भी पटुमंद भाव होता है। ये तो वार्तिकी हो गया, इसी को खोल रहे हैं। चक्षु खलु प्रकृष्यमाणम न अविषयम गंधम गृह्णाति, चक्षु जो है प्रकृष्यमाण, प्रकर्ष को प्राप्त हुई यानी तीव्र होती हुई, बहुत अच्छी आंख है, बहुत सूक्ष्म अच्छी तरह देख लेती है, ऐसी होती हुई न अविषयम गंधम गृह्णाति, जो उसका विषय नहीं है गंध, उसको कभी भी ग्रहण नहीं करती है। ठीक है, आगे निष्कृष्यमाणम च, और कमजोर होती हुई, आंखें कमजोर हो गई, निकृष्य निकृष्यमाण उसका कृष होती हुई, कमजोर होती हुई, दुर्बल होती हुई, तनुत्व को प्राप्त हुई, मंद होती हुई भी न स्व विषयात् प्रच्युतवते, अपने विषय से प्रच्युत फिर भी नहीं होती है, यानी मंद है तो भी ज्ञान किसका होगा, आंख से तो रूप का ही ज्ञान होगा, मंद ज्ञान होगा, कम ज्ञान होगा, लेकिन होगा रूप का ही ज्ञान, उससे च्युत नहीं होती है, यानी प्रकर्ष हो चाहे उसकी मंदता हो, विषय तो उसका वही रहता है, विषय बदलता नहीं है। आगे तो सो अयंत अमेरिका कश्चित चक्षुर विषयम, वह पर रेफ की मात्रा है लगाइए, चक्षुर विषयम, और ये कश्चित की जगह पे है, कंचित ज्यादा ठीक है। ठीक है, यो अयम तैमेरिका, जो ये तिमिर रोग से ग्रस्त व्यक्ति है, कंचित चक्षुर विषयम, किसी चक्षु विषय को कौन, केशम, न गृह्णाति, उसको ग्रहण नहीं करता है, नहीं जान नहीं पाता है, किसी को तो जान नहीं पाता है, और कश्चित मतलब यहां भी कंचित कर लीजिए, कंचित गृह्णाति, और किसी को ग्रहण करता है, किसको, केश समूह, केश समूह को ग्रहण करता है, किसी को तो ग्रहण करता है और किसी को ग्रहण नहीं करता है, हैं दोनों चक्षु के विषय। तो उभयम ही अतमेरिकेण चक्षुषा गृह्यते, ये दोनों ही चीजें यानी केश और केश समूह, ये जो अतमेरिक है यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके द्वारा ये गृहित होती है। आगे लेकिन ये इन्होंने दृष्टांत को खोल के बता दिया कि आपका दृष्टांत का स्वरूप ये है, अब वो दृष्टांत में भी वैसे घटना चाहिए, दृष्टांत से लग नहीं रहा है इसलिए खंडन कर देगा उसका, ये दृष्टांत गलत है, आपका दृष्टांत को गलत सिद्ध कर रहा है। तो परमाणु वस्तु अतीन्द्रिया, लेकिन परमाणु तो अतीन्द्रिय है, उनका इंद्रियों से ग्रहण ही नहीं होता है। इंद्रिय अविषय भूता, इसी को खोल दिया इन्होंने, इंद्रियों के विषय भूत नहीं है, अविषय भूत है। अल्प विराम, न केनचित इंद्रिय न गृह्यन्ते, ये किसी भी इंद्रिय से गृहित नहीं होते हैं, पांचों इंद्रियों में से, अणु अतीन्द्रिय हैं, पांचों इंद्रियों में से किसी से भी ग्रहण नहीं होते हैं प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष के संदर्भ में है बात। न केनचित इंद्रिय न गृह्यन्ते, आगे या न केनचित इंद्रिय न गृह्यन्ते, अल्प विराम लगा लीजिए, लिखा हुआ है नहीं है। अब आगे है समुदितास्तु गृह्यन्ते, इसके बाद में जो अल्प विराम है इसको तो हटा दीजिए और समुदितास्तु गृह्यन्ते इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में उल्टी, ये एक वचन है उसका, उद्धृत कर रहे हैं उसके संदर्भ में अलग से करके कह रहे हैं। तो सिद्धांती ने कहा प्रमाण वस्तु अतीन्द्रिया, अतीन्द्रिय है, इंद्रिय के अविषय भूत हैं, न किसी इंद्रिय से गृहित होते हैं, यहां तक हो गई अर्धविराम ले लीजिए चाहे यहां पर गृह्यन्ते। और समुदितास्तु गृह्यन्ते इति, लेकिन ये समूह होकर के तो गृहित हो जाते हैं, ये किसके मत में है? पूर्व पक्षी के मत में, उसको सिद्धांती बोल रहा है तो आपके मत में समुदित होते हुए तो गृहित हो जाते हैं, आपके मत में, आपके कथनानुसार, मेरे में नहीं। तो समुदितास्तु गृह्यन्ते इति अविषय प्रवृत्ति इंद्रियस्य प्रसज्येत, इंद्रिय की अविषय में प्रवृत्ति प्रसक्त होने लगेगी, दोष आएगा कि जो इंद्रिय का विषय ही नहीं है उसको भी वो जानने लग गई, ये एक दोष आ जाएगा, जबकि इंद्रिय अपने विषय को ही जानती है, जो उसका विषय होता है उसी को जानती है, जो विषय ही नहीं है उसको कैसे जान सकती है ऐसा। तो इनका जो बहुत स्पष्ट कथन है, बार बार इस बात को ये बोलते रहते हैं कि परमाणु अतीन्द्रिय है। अरे परमाणु क्या है वो खुद आगे भी बताएंगे, परमाणु का मतलब क्या है और जिस स्तर पर ये परमाणु बोल रहे हैं, हालांकि और अपने दर्शनों में और भी उससे भी पीछे की बातें हैं, लेकिन जिसको ये परमाणु बोल रहे हैं वो भी अतीन्द्रिय है। और अभी तक की जानकारी के अनुसार, जैसा कि आज का विज्ञान जिसको परमाणु कहता था पहले, कि जिसका टुकड़े नहीं हो सकते थे, उसके भी बाद में भले ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये भेद हो गए हैं, स्वीकार करते हैं वो, उनके घटकों को मानते हैं, संख्याएं होती हैं, सब कुछ वो काफी विस्तार से वो सिद्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी आज तक परमाणु को किसी इंद्रिय से गृहित नहीं किया गया प्रत्यक्ष, किसी भी इंद्रिय से मतलब हमारी इन सब ज्ञानेन्द्रियों से, इससे तो संभव ही नहीं है। और इनका जो विस्तार है, यानी आंख का विस्तार सूक्ष्मदर्शी यंत्र या दूरबीन, दूरबीन तो दूसरी चीजों को देखेगी, बड़ी चीजों को दिखाने के लिए है, दूर की चीजों को निकट दिखाने के लिए, तो छोटी चीजें हैं, सूक्ष्म है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, जो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप है या एटॉमिक माइक्रोस्कोप जो भी बोलते हैं आजकल, बहुत सूक्ष्म, उनसे भी आज तक परमाणु नहीं देखा गया है, ये सूचना है अभी तक, तो आगे का कह नहीं सकते। अगर यही वो परमाणु है तो ये अतीन्द्रियता की बात इंद्रिय भी स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा भी हो सकता है, ये उसका ही नहीं, दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि इस पक्ष में तो ये शायद बनेगा कि बहुत सारे परमाणु जो आंख से नहीं दिखाई देते अगर इकट्ठे हो जाए उनका समूह तो वो दिखने लग जाएंगे, लेकिन ये जो जिस परमाणु की बात कर रहे हैं वो अतीन्द्रिय है और उनका समूह भी अगर आ जाए ढेर तो भी वो दिखाई नहीं देंगे, कितना भी बड़ा ढेर हो जाए। जैसे कि आत्मा के संदर्भ में हम सोच सकते हैं कि एक देशी आत्मा अणुस्वरूप अपने आप में अदृश्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, और दुनिया की कितनी भी आत्माओं को पास पास इकट्ठा कर लें, सारी आत्माओं को, तो भी वो कभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनसे किसी द्रव्य की उत्पत्ति ही नहीं होती है, द्रव्यांतर नहीं है, कोई अवयवी नहीं बनता है, ये उपादान कारण नहीं बनते हैं। वैशेषिक में स्पष्ट निषेध किया, ये मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि शरीर में, शरीर का उपादान कारण क्या है, तो भूत आदि है और साथ में हम आत्मा को भी कह रहे हैं, लेकिन उपादान कारणता का चेतन तत्व का निषेध है पूरी तरह से, चेतन तत्व उपादान कारण नहीं बन सकता, न परमात्मा बन सकता है ब्रह्म और न आत्मा बन सकती है, उपादान कारण प्रकृति ही बन सकती है। तो क्योंकि अवयवी नहीं बन रहा है, एक नया कार्य द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ है, अवयवी नहीं बन रहा है, इसलिए वो कभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन इन्हीं परमाणुओं से ये सारा दृश्य जगत उपलब्ध होने वाला तो दिखाई दे ही रहा है, बता ही रहे हैं। और ये कैसे होता है, जब उसमें अवयवी को हम मानेंगे तब दिखाई देगा, केवल समूह मात्र में नहीं, उससे उनके मिलने से बनेगा, उन्हीं के मिलने से बनेगा, उन्हीं के मिलने से, लेकिन वहां कुछ प्रक्रिया होगी तो उसके बाद में वो दिखाई देगा, यूं ही नहीं, एक नया अवयवी उत्पन्न होगा तब वो दिखने लगेगा, द्रव्यांतर होना चाहिए। अगर वो उसी रूप में है परमाणु अतीन्द्रिय रूप में और उनका संग्रह भी कर दिया जाए तो वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उनसे जब नए अवयवी की उत्पत्ति होगी, एक उस ढंग से चीज बनेगी, कोई प्रक्रिया होगी अंदर, केवल सामान्य संयोग नहीं, वो तो समूह में भी माना जाएगा, आगे आएगी बात ये, उस तरह का समूह नहीं, वो संयोग नहीं, उसका तो ये निषेध कर रहे हैं। ये केश समूह क्या वही उसी तरह की बात है, है? नई चीज बनेगी, ये विशेषता वही मैं कहना चाह रहा हूं कि इसलिए संयोग सामान्य नहीं हुई कि इकट्ठा हो जाए, नहीं तो वो केश समूह पर भी वो की वो बात घटेगी, उसका तो ये स्पष्ट निषेध कर रहे हैं। उस तरह के संयोग से ये दिखाई नहीं देगा, इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए अभी अभी को मानने की आवश्यकता है। अब उसके पीछे जो और सिद्धांत है, ज्यादा कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है, वह कि इसको प्रत्यक्ष से देख करके हम कह सकते हैं हाँ ये चीजें वहां होती हैं, इसको कैसे हम बिल्कुल ठीक सिद्ध करें। तो देखिए, समुदितास्तु गृह्यन्ते इति अविषय प्रवृत्ति इत्यस्य प्रसज्येत इति अस्य, इसके मत में ये दोष आ जाएगा कि जो अतीन्द्रिय है, जो इंद्रिय का विषय नहीं है, वो भी इंद्रिय का विषय बन रहा है, ये एक दोष दिखाया। आगे न जातु, इसको ज में आ की मात्रा ले लीजिए, न जातु अर्थांतरम अनुभ्योग गृह्यते इति, आपके मत में कि अणुओं से अर्थांतर तो गृहित नहीं होता, आपके पक्ष में, पूर्व पक्षी के मत में अणुओं से भिन्न कोई द्रव्यांतर नहीं है। न जातु, जातु माने वो निश्चय से कह रहे हैं, जैसे न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तने व भूय एवा भी वर्तते, न जातु मतलब वो बिल्कुल पक्का निषेध करना चाहते हैं। तो न जातु अर्थांतरम अनुभ्यो गृह्यते, आपके मत में तो अणुओं से भिन्न कोई अर्थांतर अभी भी है ही नहीं, आप तो पूरा निषेध कर रहे हैं। तो ते खलवि में परमाणव सन्निहिता, या विच्छेद कर लीजिए, सन्निहिता गृह्यमाणा अतीन्द्रियत्व जहति, अल्प विराम। तो आपके मत में ये यदि परमाणु सन्निहित हुए वे जो इकट्ठे हुए हैं और वो गृह्यमाण हो रहे हैं, ज्ञात हो रहे हैं, तो अतीन्द्रियत्व को वो छोड़ देते हैं, अतीन्द्रियत्व उनका नहीं रह पाएगा। ये उसके सिद्धांत में विरोध दिखा रहे हैं, ये जो बात सिद्ध है कि अणु परमाणु अतीन्द्रिय है, उसका विरोध आ जाएगा। यानी पहले जो आपने माना है उसका विरोध आ जाएगा, अगर आपकी ये मान्यता है उससे विरोध खा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं मान सकते। आगे वियुक्ताश्च अगृह्यमाणा इंद्रिय विषयत्व न लभन्ते इति, विषय वापई की मात्रा नहीं है तो लगा लीजिए, वियुक्ताश्च अगृह्यमाणा, और ये वियुक्त मतलब है अलग अलग, युक्त मतलब तो जुड़े हुए, वियुक्त मतलब अलग अलग पृथक पृथक हुए हुए, अगृह्यमाण होते हुए इंद्रिय विषयत्व न लभन्ते, इंद्रिय की विषयता को प्राप्त नहीं होते, यानी इंद्रिय विषय नहीं बनते हैं। तो सोयम द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ अति महान व्याघाता, अल्प विराम। तो द्रव्यांतर अनुत्पत्त, दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति न स्वीकार करने पर, जैसा कि आप चल रहे हो पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, तो स्वयं द्रव्यांतर अनुत्पत्त, दूसरे द्रव्य की अनुत्पत्ति मानने पर अति महान व्याघात, परस्पर यह विरोध आएगा जो ऊपर बताया है। इति उपपद्यते, इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि द्रव्यांतरम यत ग्रहण से विषय, तो उपपद्यते द्रव्यांतरम, दूसरा द्रव्य सिद्ध हो रहा है कौन सा, जो कि उपलब्धि का विषय बन रहा है, जिसको हम जान रहे हैं वो अणु नहीं है, अणु का समूह नहीं है, वो द्रव्यांतर है, वो द्रव्यांतर क्या, वो अभी अभी है। आगे संचय मात्रम विषय इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे कि नहीं इनका जो संचय है परमाणुओं का, ये संचय ही इसका विषय है, ज्ञान का उपलब्धि का, अभी अभी नहीं, द्रव्यांतर नहीं, संचय हो गया इससे हो जाता है, मिल जाता है, तो इति चेत अल्प विराम अर्ध विराम उत्तर दे रहा है सिद्धांति, न ये आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों, संचयस्य संयोग भावात तस्य च अतीन्द्रियस्य अग्रहणात् अयुक्तम्। बोले जो संचय है, संचय मतलब संयोगी है, तो संचयस्य संयोग भावात तस्य च अतीन्द्रियस्य अग्रहणात् अयुक्तम्। देखो न समुच्चयस्य संयोग भावात, ये समुच्चय जो है वो संयोग स्वरूप ही तो है, संचय का क्या है, संयोग स्वरूप ही तो है, संचय से संयोग भावात, संचय क्या है, संचय का स्वरूप बता दिया, संयोग का स्वरूप ही, संयोगी तो है वो, और तस्य मतलब उस संयोग का, तस्य का मतलब संयोग लेना है, तस्य च और उसके मतलब संयोग के, अतीन्द्रिय से जो कि अतीन्द्रिय है, संयोग भी अतीन्द्रिय है, इसलिए अग्रहणात उसका भी ग्रहण नहीं होता है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। देखिए पहले यह कहा था कि सिद्धांति ने कि अणु अतीन्द्रिय है, तो अणु समूह भी नहीं होगा, गृहित नहीं होगा। ये जो उपलब्ध हो रहा है ये अणुसमूह है, ये कह रहे नहीं संचय को मान लेंगे, संचय मतलब संयोग। तो बोले संयोग भी नहीं कह सकते, क्योंकि संयोग भी स्वयं अपने आप में अतींद्रिय है। संयोग क्या है? अतींद्रिय है। तस्य च अतींद्रियस्य, जो अतींद्रिय है उसका ग्रहण नहीं होगा इंद्रियों से। संयोग का हमारे को ग्रहण होता है क्या? संयोग सेंद्रिय नहीं है, नहीं अकेले नहीं। मान लीजिए पुस्तक रहल पे रखी हुई है, ये रहल इस पे रखी हुई है, हम बैठे हैं इस जमीन पे, ये संयोग है ना, ये प्रत्यक्ष हो रहा है। नहीं संयोग का संयोग प्रत्यक्ष है या नहीं है, ये इतने पे केंद्रित रहिए अभी। संयोग प्रत्यक्ष है या नहीं है, ये खंभा खड़ा हुआ है ठीक है, इसमें संयोग दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? अभी अभी छोटे हैं। अच्छा मान लो बड़ा कर लेते हैं, ईंटें लगी हुई हैं ऐसे, बिना प्लास्टर वाली दीवार होती है ना वैसी कच्ची बना देते, एक के ऊपर एक ईंट रखी हुई है, या जैसे ट्रक से या ट्रैक्टर से आके उतार के रखते हैं वो जमाते हैं वो रखी हुई है, तो संयोग दिख रहा है नहीं है? नहीं संयोग है मत बोलिए, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं होता ये, मैं ये प्रश्न थोड़ा था कि संयोग है या नहीं है, प्रश्न ये नहीं है, दिख रहा है आपको केवल ये बोलना है संयोग नहीं दिखता है ना, ईंटें दिखती हैं, ईंटें पास पास में हमारे को दिख रही हैं, संयोग तो नहीं दिख रहा है। उसी बात को ये कह रहे हैं कि संयोग अपने आप में अतींद्रिय है, ये नहीं कह रहे कि संयोग का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है, ये अनुमान से होता है, ये मन का काम हो गया। इंद्रिय ने तो केवल ये बताया कि देखो ये एक ईंट है, ये इस आकार प्रकार वाली है, ये दूसरी ईंट है, ये तीसरी ईंट है, ये केवल हमारे को दिख रहा है, संयोग नहीं दिख रहा है ठीक है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अनुमान ही है, ये दो पास पास में है, तो पास पास में है तो इससे आंखों ने पास पास में दिखाया, तो जो पास पास में होते हैं उसी को तो संयोग कहते हैं, संयोग शब्द का व्यवहार ही वही होता है। इससे हमारे को ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष नहीं है, तो इसलिए पहले इन्होंने कहा संचय से संयोग भावात, उसने कहा कि संचय के कारण से होगा, संचय मात्र है, ये जो हमें उपलब्धि हो रही है ये संचय मात्र की है, अणु की नहीं है, अणु के समूह की नहीं है, बस संचय मात्र की हमारे को उपलब्धि हो रही है, ऐसा अगर कोई कहे तो। पहले तो कहा संचय का मतलब है संयोग, और तस्य यानी संयोगस्य च अतींद्रियस्य, जो कि अतींद्रिय है उसका अग्रहण होने से, इंद्रियों से जन इंद्रियों से अग्रहण होने से अयुक्तम आपका ये कथन भी ठीक नहीं है। ये वार्तिक हो गया, आगे खोल रहे हैं इसी को। संचय खलु अनेकस्य संयोगः, अल्प विराम, संचय क्या है? अनेकों का जो संयोग है उसी को संचय कहते हैं। और सहच गृह्यमाण आश्रयो गृह्यते, और ये जो संचय है ये आश्रय के गृह्यमाण होने पर गृहित होता है। आश्रय कौन है? संयोग का आश्रय कौन है? वो ईंटें थी, जो ईंटें थी वही उस संयोग का आश्रय थी, जिस संयोग की हम बात कर रहे हैं उसका आश्रय वो ईंटें थी। यदि उसका आश्रय गृहित हो रहा है तब तो संयोग भी गृहित हो जाएगा, और जिसका आश्रय गृहित नहीं हो रहा है वो दिखाई देगा क्या? अच्छा पानी में हमने सुन लिया है, जान लिया है कि भाई पानी के अणु होते हैं ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के और अणु बनते हैं, और वो अणु बने हुए हैं, हमारे को संयोग दिखाई देता है क्या? ये अलग है कि हम बिंदु बिंदु अलग भी कर देते हैं, जितने चाहे छोटे कणों में बदल देते हैं, बाल्टी में गिलास में, ये सब हम विभाग तो कर सकते हैं, लेकिन जितना भी खंड हम देख रहे हैं उसका संयोग हमें दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? ये संयोग किनके बीच में है? उन अणुओं के बीच में है, वो हमारे को अणु ही गृहित नहीं हो रहे। वो एक एक मोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं इस तरह से, या मान लो आत्मा है, जीवात्मा जो कि निराकार है, उसका कोई ग्रहण नहीं कर सकते हम, अब उनमें अगर संयोग है, या तो आत्मा और परमात्मा में संयोग है, परमात्मा भी निराकार आत्मा भी निराकार दोनों का संयोग है, वो संयोग हमें पता नहीं लगेगा, गृहित नहीं होगा, क्योंकि आश्रय का ग्रहण नहीं हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें, जहां जहां हमें संयोग का बोध होता है वहां वहां आश्रय का भी बोध होता है, उपलब्धि होती है, तब हमें वो संयोग दिखाई देता है, सब जगह ये घट जाएगा। ठीक है, उसी बात को इन्होंने कहा, संचय खलु अनेकस्य संयोग सच गृह्यमाण आश्रयो गृह्यते। सच मतलब वो जो संयोग है या संचय है, गृह्यमाण आश्रय वाला, जिसके आश्रय गृहित हो रहे हैं वो ही गृहित होता है। न अतीन्द्रिय आश्रय, अतीन्द्रिय आश्रय वाला नहीं, जो जो आश्रय अतीन्द्रिय है उसके आश्रित जो संयोग है वो हमारे को संयोग या संचय भी गृहित नहीं होगा। आगे भवती ही इदम अनेन संयुक्तम इति, अल्पविराम, तो भवती मतलब ऐसा होता है, ज्ञात होता है हमें। भवती ही इदम अनेन संयुक्तम, ये जो आगे वाली बात है, ये इदम, ये ईंट, अनेन, इस ईंट के साथ में संयुक्तम, ये भवती होता है, ज्ञात होता है, पता लगता है हमारे को। तस्मात अयुक्तम एतदिति, इसलिए जो आपने ये बात रखी कि संचय मात्र को हम विषय मान लेंगे, ये ठीक नहीं है। आगे गृह्यमानस्य च इंद्रियस्य विषयस्य आवरणादि अनुपलब्धि कारणम उपलभ्यते, अल्पविराम, और यदि कोई चीज गृह्यमान होते हुए भी, इंद्रिय का विषय होते हुए भी गृहित नहीं हो रही है, अगर ऐसा कोई माने तो वहां क्या होता है, तो गृह्यमानस्य च इंद्रियेण विषय, गृह्यमानस्य विषयस्य, ऐसे लीजिए, इंद्रियेण गृह्यमानस्य विषयस्य, इंद्रिय के द्वारा गृह्यमान विषय का आवरण आदि की उपलब्धि, आवरण आदि की अनुपलब्धि नहीं, आवरण आदि अनुपलब्धि कारणम, आवरण आदि जो कि उसकी अनुपलब्धि का कारण है, उनके होने पर उनका अनुपलब्धि का कारण उपलब्धते, उपलब्ध होता है। इसको यूं समझिए कि कोई चीज है तो इंद्रियों का विषय लेकिन उपलब्ध नहीं हो रही है, तो वहां उसकी अनुपलब्धि का आवरणादि कारण उपलब्ध होगा। अगर इंद्रिय का विषय होते हुए भी वो हमें उपलब्ध नहीं हो रही है तो आवरण आदि कोई अनुपलब्धि का कारण वहां मिलना चाहिए। अगर ये चीजें परमाणु उपलब्ध हो रहे हैं और वो हमारे को अनुपलब्ध हो रहे हैं, अगर ऐसा कहें किसी विषय में, तो या तो फिर उसका अनुपलब्धि का कारण हमें मिलना चाहिए। फिर से देखिए इसको, एक मिनट देखिए, इंद्रियेण गृह्यमानस्य विषयस्य, इंद्रिय के द्वारा गृहित होते हुए विषय का नहीं, उसको आप अग्रियमान करेंगे तब भी एक अध्याहार तो करना होगा कि जो इंद्रियों से वैसे तो गृहित हो सकता है लेकिन अभी गृहित नहीं हो रहा है, वैसे तो गृहित हो सकता है लेकिन अभी गृहित नहीं हो रहा है, उस तरह अध्याहार कर लें। चाहे तो यूं करें कि जो विषय इंद्रिय से गृह्यमान है यानी स्वीकार के योग्य है लेकिन वो अभी उपलब्ध नहीं हो रहा है हमारे को, ऐसे किसी भी तरह कीजिए। तो आवरण आदि अनुपलब्धि कारण हम उपलब्ध थे, ऐसे में उसकी आवरण आदि की, आवरण आदि जो अनुपलब्धि के कारण है उनकी उपलब्धि होती है। तस्मात इंद्रिय दौर्बल्याद अनुपलब्धि अणुनाम, तस्मात न इंद्रिय दौर्बल्याद अनुपलब्धि अणुनाम, इसलिए इंद्रियों की जो अणुओं की जो अनुपलब्धि हो रही है वो इंद्रियों की दुर्बलता के कारण से नहीं है। पूर्व पक्षी ने जो केश समूह वाला उदाहरण दिया था उससे वो कहना चाह रहा था इंद्रियों की यानी नेत्र की या स्पर्श आदि की दुर्बलता है इसलिए हमें अणु दिखाई नहीं देते, जात नहीं हो रहे, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, दुर्बलता ही तो कारण बताया था, जैसे तैमेरिक का था। तो इन्होंने ये सिद्ध किया कि इंद्रियों की दुर्बलता के कारण से वो दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है। आगे यथा न इंद्रिय दौर्बल्या चक्षुषा अनुपलब्धिर गंधादि नाम, वही बात है कि जैसे कि इंद्रिय के दौर्बल्य से, यूं करिए चक्षुषा, यथा चक्षुषा गंधादि नाम इंद्रिय दौर्बल्यात अनुपलब्धि ना, जैसे आंखों से गंधादि की जो अनुपलब्धि हो रही है वो इंद्रियों की दुर्बलता के कारण से नहीं है, अनुपलब्धि का कारण क्या है, अविषय। इसी तरह से परमाणु भी इंद्रिय के अविषय हैं इसलिए अनुपलब्ध हो रहे हैं, ना कि इंद्रिय की दुर्बलता के कारण से, तो जो केश समूह वाला दृष्टांत था वो ठीक नहीं है। आगे देखें, सिद्धांति बोल रहा है। हाँ उमाचार्य जी, जो भी परमाणु है उनका तो रूप गुण तो होता ही है। नहीं होता, वो रूप गुण होते हुए इंद्रियों के इंद्रियों से अनुपलब्ध है, ये यहाँ इतना कहना चाहते हैं। रूप गुण तो होता है अपने स्वरूप में, स्पर्श गुण कहा था उन्होंने, रूप नहीं कहा था। रूप आदि जो भी गुण है ठीक है, होता है मान सकते ये केवल इतना कह रहे हैं कि वो इंद्रियों से अनुपलब्ध है। दूसरा, उसमें रूप गुण का न होना एक अलग संदर्भ में कहा जाएगा, मानते हैं कि रूप गुण नहीं है, लेकिन स्पर्श तो माना है ना, स्पर्शवांश चरणों, वो प्रसंग आया था ना एक बार, विचारणीय बातें हैं ये सब। दूसरे शब्दों में कहूं तो अनुसंधेय बातें हैं, ठीक है, विचारणीय बातें हैं ये, चिंते हैं, इसमें हमारे को और विचार करना चाहिए। तो ऐसा अभी तक यूं समझ सकते हैं कि रूप गुण को ये इस रूप में नहीं देख रहे, इसमें रूप गुण है। इस रूप में कहेंगे तो ये सीधा बोलेंगे ना कि भाई अनभिव्यक्त है, यानी है तो सही, अंत में तो यही कहना पड़ेगा, अंततः यही कहना पड़ेगा कि इंद्रियों से ग्राह्य नहीं हो रहे हैं लेकिन है तो उसमें इस रूप में। क्योंकि जब हम ये शब्द स्पर्श रूप तन्मात्राएं कहते हैं, शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, उस संदर्भ में, और उससे जब हम परमाणुओं की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं सांख्य योग में जाकर के, तो वहां ये इन गुणों की उपलब्धि तो स्वीकार कर ही रहे हैं ना, ये गुण वहां आ गए हैं, फिर ये एक गुण वाला, ये दो गुण वाला, ये चार वाला इत्यादि जो कथन मिलते हैं तो वो तो स्वीकार कर रहे हैं, और वो परमाणु के स्तर पर ही स्वीकार कर रहे हैं। यहां इस स्तर पर ये उसको स्वीकार नहीं करते, तो इंद्रियों से ग्रहित नहीं होता, ये एक बात कहना। ये भी तो संभव है कि जो सूक्ष्म जीव है उसका तो इंद्रिय ग्रह हो सकता है, संभव होते हैं ना इंद्रिय ग्रह, उसके लिए वो परमाणु इंद्रिय ग्रह हो सकता है सूक्ष्म जीवों के लिए, वो देख सकते हो। हाँ। वो देख सकते हो। हाँ। ठीक है, ये तो बात हमारी चल रही है ना, मनुष्यों की चल रही है, मनुष्यों के इंद्रिय। अच्छा, अब आप हो सकता है कह रहे हो। हाँ। अब हो सकता है इतना कह करके ये ऐसा प्रमाण प्रस्तुत कर दिया आपने जिससे कि ये खंडन हो गया। नहीं, ये कह रहा है कि इंद्रियों की दुर्बलता के कारण नहीं, ऐसे कह रहे हैं। किसकी इंद्रियों की दुर्बलता? आपको पता है उनमें इंद्रिय होती है? इंद्रिय पता है क्या उनमें? वो इतने छोटे होते हैं, और भी बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे हमारे ये प्रकट नेत्रादि इंद्रिया, वो नेत्रादि इंद्रिया ही नहीं होती उनके, रूप का ग्रहण ही नहीं करते। बहुत आप बहुत छोटों की छोड़ दो, और भी बड़े हैं जो उनके नेत्र ही नहीं होता है, स्पर्श इंद्रिय रहती है, उसी से ही वो ग्रहण करते हैं। हमारी तरह रूप नहीं देख सकते, वो रंगों को नहीं देख सकते, नेत्र ही नहीं होते उनका। बहुत छोटे हैं, चलो जहां, लेकिन वो बहुत सारे हैं, और जो आप जो सूक्ष्म जीव की कह रहे हो उनको नहीं। आगे देखिए, आप एक बोल सकते थे उत्तर, आपने बोला नहीं, मेरे खंडन में बोल सकते हैं कुछ और। आगे देखिए, पंद्रहवां सूत्र बोलेंगे, अवयव अवयवी प्रसंगश्च एवं अप्रलयात। पूर्व पक्षी जो मान रहा है उस बात को मन में रखते हुए कह रहे हैं कि इस आपकी तरह से चलें तो, बोले ये अवयव और अवयवी का प्रसंग है। क्या प्रसंग? कि मैं जिसको अवयवी बोलता हूं उसको आप अवयव कह देते हो। इसने कहा कि वृक्ष, उन्हें नहीं, वृक्ष अवयवी नहीं है, ये तो तने और ये पत्तियां हैं। मैं कहूं कि ये तना, ये एक अवयवी मान लो, चलो आपने भी मान ही लिया कि भाई वृक्ष के, उससे पूछो किसी से कि वृक्ष के अवयव क्या है, क्या बोलेगा वो? जिसको पूरा नहीं पता है और थोड़ा बहुत इस सिद्धांत को, तो यही कहेगा ना, तना, डाली, पत्ते, फूल, फल, जड़, यही तो चीजें कहेगा, छाल, यही बोलेगा। नहीं, वृक्ष तो नहीं कहेगा ना वो, भाई ये अवयवों का समूह है, वो अवयवों का समूह कहेगा। तो बोले अवयव कौन कौन से हैं? बोले शरीर, बोले शरीर भी अवयवी नहीं है, ये अवयवों का समूह है, तो कौन से अवयव बोलेगा? बोले हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, यही बोल देगा वो। तो बोले अच्छा, चलो यार हाथ तो आपने मान लिया, तना एक पत्ता तो मान लिया एक अव्यवी, यह तो अव्यवी सिद्ध होगा। बोले नहीं, यह भी अव्यवी नहीं है। अब वो उसके दूसरे बता देगा कुछ और, बोले कोशिकाएं बता देगा, या मान लो पत्ते का बताएगा कि उसमें ये हरे हरे हैं, ये इसमें ये रेखाएं रेखाएं हैं जिसको उनकी नसें बोलते हैं, या तो थोड़ा तना जो कठोर भाग होता है दिखाई देता है जो हमारे को, ऐसे बोले देखो ये है, और जाएगा और छोटा बोल देगा, और कोशिका पे चला जाएगा, और कोशिका से भी छोटा जाएगा तो उसके घटकों को बोल देगा, और छोटा जाएगा तो अणुओं को बोल देगा, और छोटा जाएगा तो परमाणुओं को बोलेगा। वो कुछ भी बोले, हम अव्यवी तो वहां बता सकते हैं ना, वो कुछ भी बोले तो हम उसको कह सकते हैं ना कि अच्छा ये आपने कहा यही अव्यवी है। तो अगर ये चर्चा चले, ये अव्यव अव्यवी प्रसंग है, ये कहां तक जाएगा? आप प्रलयात, जब तक वो वस्तु समाप्त नहीं हो जाती ये चलता ही रहेगा। आप कहोगे कि ये जो दिखाई दे रहा है ये अव्यवी नहीं है, लेकिन ये अनेक अव्यवों का समूह है, तो ठीक है ये भी अव्यवी हो गया। और फिर ये किन अव्यवों से बना है, उनके किन से बना है उनको कहेंगे उसमें। ऐसे करते करते या तो आप इसको बिल्कुल प्रलय तक ले जाओगे, कुछ है ही नहीं बस, अब अभाव तक ले जाओगे, तब जाकर के श्रृंखला टूटेगी, नहीं तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अथवा दूसरा एक और है जो भाष्यकार बताएंगे, तो भाष्य देखिए, यह खलु अव्यविनो अव्यवेशु वृत्ति प्रतिषेधात अभावः अल्पविराम। जो यह है अव्यवी में, अव्यवी कहा, अव्यवों में वृत्ति के प्रतिषेध से आपने अभाव सिद्ध किया। वो जो पहले कहा था ना कि ये अव्यवी की वृत्ति ही नहीं हो सकती अव्यवों में, ये जो आपने निषेध किया था, तो सखलु अव्यवी न अव्यवी का, अव्यवों में वृत्ति का प्रतिषेध से अव्यवी का जो अभाव आपने कहा था, सो अयम अव्यवस्य अव्यवेशु प्रसच्यमान, अव्यव के भी अव्यवों में प्रसक्त होता हुआ, जिसको आप अव्यव कह रहे हो उसमें फिर ये अव्यवी पहुंच जाएगा, उसको फिर हम अव्यवी कहने लगेंगे, फिर उसके आप अव्यव बताओगे उसको फिर हम अव्यवी कहने लग जाएंगे। तो अव्यवों के अव्यव में और नीचे नीचे जाना है। तो सो अयम अव्यवस्य अव्यवेशु प्रसच्यमान सर्व प्रलयाय वा कल्पेत, या तो सब कुछ प्रलय होगा वहीं जाकर के रुकेगा ये, आप कहोगे कि अब तो कुछ भी नहीं है। अथवा निरवयवाद वा परमाणु तो निवर्तेत, या आप अंतिम जाकर के कहोगे इसके अब अवयव नहीं है, और वहां जाकर के ये प्रश्न रुकेगा। दो ही जगह रुक सकता है, या तो महाप्रलय में पूरा प्रलय कर दो कुछ है ही नहीं, और या फिर परमाणु यानी अविभाज्य जो कण है वहां जाकर के रुकेगा। उभय था, आप कहीं भी जाकर के रुको दोनों ही दृष्टियों से, च उपलब्धि विषय से अभाव, जो उपलब्धि विषय हो रहे हैं उसका अभाव होगा आपके पक्ष में, तो जो जो उपलब्ध हो रहा है उसका अभाव ही मानना पड़ेगा। जिस वृक्ष के आपने अवयव बता दिए थे तना पत्ता आदि, जब आपने इसको कह दिया कि नहीं ये भी नहीं है ये तो और पीछे की बात है, तो उसका भी अभाव कर दिया ना आपने, ऐसे सबका अभाव हो जाएगा फिर तो। तो उभय था च उपलब्धि विषय से अभाव, उपलब्धि विषय का अभाव हो जाएगा। तो सर्व प्रलय मानेंगे, आप प्रलय मानेंगे, प्रलय मानेंगे तब तो वैसे ही अभाव हो जाएगा, और यदि परमाणु तक भी मानेंगे तब भी अभाव हो जाएगा उपलब्धि का, क्योंकि परमाणु इंद्रियातीत है, इंद्रिय का विषय ही नहीं है, तो आपके पक्ष में तो कोई उपलब्धि होनी ही नहीं चाहिए। आगे तद अभावात उपलब्धि अभाव, और तत् का मतलब है विषय, उपलब्धि विषय, इससे पहले जो लिखा था इन्होंने उभय था च उपलब्धि विषय से अभाव, उपलब्धि का विषय होगा जिसको हम जानते हैं, यानी प्रमेय का अभाव हो जाएगा, उपलब्धि का विषय यानी प्रमेय, और तद अभावात का मतलब है उस उपलब्धि विषय का प्रमेय का अभाव होने से उपलब्धि अभाव, उपलब्धि का भी अभाव हो जाएगा, ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। आगे उपलब्ध्याश्रय उपलब्ध्याश्रयश्चायम वृत्ति प्रतिषेध अल्प विराम, ये जो आपने वृत्ति का प्रतिषेध किया था ये उपलब्धि के आश्रय से ही किया था कि देखो ये उपलब्धि हो रही है और इसमें अव्यवी नहीं है, इसमें जो खंडन था वो उपलब्धि को मान करके किया था, जबकि आपकी शैली में चलेंगे तो उपलब्धि का ही अभाव हो जाएगा। तो जब उपलब्धि का अभाव है तो उपलब्धि का आश्रय लेकर के आप कैसे अवृत्तित्व बता रहे हो अव्यवी का, ये परस्पर विरुद्ध कथन है। तो उभय उपलब्धि उपलब्ध्याश्रयश्चायम वृत्ति प्रतिषेध, ये जो आपके द्वारा वृत्ति का प्रतिषेध किया गया था उसमें आपने उपलब्धि का आश्रय लिया था, यानी उपलब्धि को स्वीकार करते हुए कहा था, और स आश्रयम व्याघ्नन, और वो जो आपका प्रतिषेध है वो अपने आश्रय को ही यानी उपलब्धि को नष्ट करता हुआ आत्मघाताय कल्पते, स्वयं के लिए नष्ट हो जाएगा, आत्मघाती होगा। भले ही आत्मघाती हो जाए दूसरे का तो नाश हो जाएगा, भले ही मेरे आत्मघात के लिए होगा दूसरे का तो नाश कर ही दूंगा। आगे देखिए, अथापि, और इसी विषय में कह रहे हैं सिद्धांति का ही सूत्र है, बोलेंगे न प्रलयो अणुसद्भावात। प्रलय या लिखा हुआ है यो ओ कर लीजिएगा, या तो विच्छेद करेंगे तो न प्रलय अणुसद्भावात। पीछे जो कहा था ना अप्रलयात, ये अप्रलय तक जाएगा, प्रलय तक जाएगा, तो उस पक्ष में कह रहे हैं ये तो कल्पना में कहा था कि फिर तो प्रलय तक चला जाएगा यानी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो कह रहे न प्रलय, सब कुछ का पूरा पूरा नाश हो जाना, कुछ रहे ही नहीं, सब कुछ अभाव हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। न अप्रलय, ये जो सृष्टि का नाश होता है वो प्रलय तो मानते हैं, उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन वस्तु तत्व ही ना रहे इस प्रलय का निषेध, न प्रलय। क्यों? अणु सत्भावात, क्योंकि अणु जो छोटा कण है वो तो फिर भी रहता है। भाष्य, अवयव विभागम आश्रित्य वृत्ति प्रतिषेधात अभाव प्रसज्यमानो निरवयवात, नी के बाद में रल जोड़ लीजिए, निरवयवात परमाणोर निवर्तते, अल्प विराम। अवयव के विभाग का आश्रय करके वृत्ति प्रतिषेधात, वृत्ति का प्रतिषेध करते हुए अवयवी की सत्ता का, अवयवी की सत्ता का कैसे निषेध कर रहा था वो, अवयव के विभाग को आश्रित करके, कि ये अवयव है उसको आश्रित करके वृत्ति, अवयवी की वृत्ति के प्रतिषेध से जो अभाव प्रसज्यमान, अभाव यदि प्रसक्त होता हुआ निरवयवात्वात, वो निरवयव होते हुए निरवयवात परमाणु, निरवयव परमाणु से निवर्तते हट जाता है। ये जो अभाव था, इसका भी अभाव, इसका भी अभाव, ये अभाव कहां जाके कोई कहे कि प्रलय हो जाएगा तो नहीं, चूंकि परमाणु है उसका अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके खंडन नहीं हो सकते इसलिए उसका अभाव नहीं हो सकता। इसको यूं समझिए कि घड़ा था तो हमने कहा भी घड़े का भाव है, अब उसका यदि विभाग कर दिया यानी मिट्टी के कण हमने अलग अलग कर दिए तो घड़े का अभाव हो गया ना, मिट्टी है, मिट्टी है, लेकिन किसी चीज का अभाव कब होगा, कब हम कह सकते हैं, जब उसके घटकों को हम तोड़ दें, अलग अलग कर दें, तभी तो अभाव कहते हैं। तो घड़े का अभाव है, हो गया, और दूसरी चीजों को करते चले जाएं, करते चले जाएं, तो अभाव करते चले जा सकते हैं ना हम, लेकिन जो परमाणु है जिसके खंडन नहीं हो, जिसका खंडन नहीं हो सकता, विखंडन नहीं हो सकता, उसका अभाव कर सकते हैं क्या? कम से कम उसका तो भाव रहेगा, तो सब कुछ अभाव तो हो नहीं सकता है, वो प्रलय तो हो नहीं सकती है, क्योंकि परमाणु का अभाव आप तब कर पाएंगे जब आप उसका भी विखंडन कर दें, तो वो कर नहीं सकते, तो उसका तो अभाव नहीं होगा। इस रूप में कह रहे हैं, जो सबसे सूक्ष्म चीज कह रहे हैं, तो निरवयवात परमाणु निर्वर्तते, अल्प विराम, न सर्व प्रलयाय कल्पते, इस प्रकार सबका प्रलय हो जाता है ये तो नहीं कह सकते, अभाव हो जाता है ये नहीं। निरवयवत्वम खलु परमाणु हो, परमाणु का तो निरवयवत्व है, ये जिसको परमाणु कहते हैं उसमें अवयव नहीं है, निरवयव मान करके चल रहे इस स्तर पर। परमाणु हो, अल्प विराम, विभागैर अल्पतर प्रसंगस्य यतो नाल्पीयस तत्र अवस्थानात्, विभागों से अल्पतर प्रसंग आने पर, यानी जैसे जैसे हम विभाग करते हैं तो उससे छोटा ही तो बनेगा कुछ ना कुछ, और विभाग करेंगे तो उससे छोटा ही तो बनेगा, तो उसमें यतो नाल्पी है, जिससे छोटा और कोई नहीं हो सकता है, जो सबसे छोटा है अब उससे छोटा हम कुछ कर नहीं सकते, तत्र अवस्थानात, वहां इसकी अवस्थिति होने से परमाणु के, इसलिए वो तो भाव रहेगा। उदाहरण दे रहे हैं, लोष्टस्य खलु प्रविभज्य मानावयवस्य, ढेला जो है मिट्टी का, उस जिसको कि प्रविभज्य मान करते करते टुकड़े होते होते अल्पतरम अल्पतरम उत्तरम उत्तरम भवति, अल्प विराम, और छोटा और छोटा छोटा छोटा होता जाता है। सच आयम अल्पतर प्रसंग, ये जो छोटा छोटा होना है ये कहां तक होगा, यस्मात् न अल्पतरम अस्ति, जिससे और छोटा नहीं हो सकता है, यह परमो अल्प, जो सबसे परम यानी अंतिम अल्प है, जिससे और छोटा नहीं हो सकता, तत्र निवर्तते, वहां ये समाप्त हो जाता है, अल्प विराम। यतश्च नाल्पीय, और जिससे छोटा कोई नहीं होता है, अस्ति यतश्च नाल्पीयो अस्ति, जिससे और कोई छोटा नहीं हो सकता है, तम परमाणु प्रचक्षमहे, उसको हम परमाणु कहते हैं, परम अणु है, और उसी के लिए आगे सूत्र दिया, सूत्र बोलेंगे परम वा त्रुटे है, जो त्रुटि से परे है, मतलब टुकड़े से परे है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको परमाणु कहते हैं। आगे देखिए, इसके दो कारण बता रहे हैं। अवयव विभागस्य अनवस्थानात्, इसके दो टुकड़े क्यों नहीं मान सकते, यानी अंतिम तत्व के लिए कह रहे हैं। संख्या आदि में जाएंगे तो सत्वरस्तम पे जाएंगे, यहां है तो परमाणु पे जाएंगे। तो क्यों उसको कहते हैं, क्योंकि अवयव विभागस्य अनवस्थानात्, एक बात, क्योंकि ये जो अवयवों का विभाग है उसमें अनवस्था दोष आ जाएगा। यदि आप कहीं भी जाके नहीं रुकते हैं तो अनवस्था दोष आ जाएगा। आप कहें कि नहीं कहीं भी समाप्ति नहीं है, तो फिर कहां तक टुकड़े होंगे, उसका कोई सीमा नहीं है, इसको अनवस्था दोष कहते हैं। कहीं ना कहीं तो अवस्थान मानना पड़ेगा, कहीं भी मानो आप, वो जो अंतिम है वही हम परमाणु कह रहे हैं। और द्रव्याणाम असंख्येयत्वात्, और यदि आप उसके टुकड़े मानते ही जाओ तो द्रव्यों की कितनी संख्या माननी पड़ेगी, कितने द्रव्य हैं, असंख्य हैं, जबकि वास्तव में असंख्य नहीं है, संख्य है, यूं हमें असंख्य लगते हैं लेकिन फिर भी उनकी निश्चितता है, हम जान सकते हैं कि इतने ही होंगे निश्चित, गणना नहीं कर सकते लेकिन इतना हम जानते हैं कि निश्चित है, गणना नहीं कर सकते वो हमारी सामर्थ्य के बाहर है, लेकिन ये निश्चित है, निश्चित संख्या वाले हैं, ये तो हमारे को पक्का रहता है। लेकिन यदि आप ये मानेंगे कि इसके जो अवयव हैं वो अनंत हैं, यानी उसके और अवयव हो सकते हैं, फिर उसके और हो सकते हैं, फिर उसके और हो सकते हैं, तब तो द्रव्यों को भी अनंत मानना पड़ेगा आपको, जबकि द्रव्य अनंत नहीं होते हैं। नहीं, लोक लोकांतर अनंत है, ना आत्माएं है अनंत हैं संख्या की दृष्टि से। अगर आप इनके सबके अवयव और अवयव और अवयव मानते जाएंगे, टूटता जाएगा तो कैसा मानना पड़ेगा, संख्या में भी वास्तव में तत्वतः अनंत मानना पड़ेगा, और दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं इनको। तो अच्छा, क्यों ऐसा मानना पड़ेगा, तो त्रुटित्व अनिवृत्ति रीति, इस कारण से, इन दो कारणों से, एक तो अवयव विभागस्य अनवस्थानात् एक हेतु, और द्रव्याणाम असंख्येयत्वात् त्रुटित्व निवृत्ति रीति, त्रुटित्व की निवृत्ति हो रही है, अब ये इसके आगे टूटेंगे नहीं, यानी अविभाज्य हो जाएंगे। और अगर यूं कहें कि कितने भी टुकड़े हो सकते हैं, तो पहाड़ में पहाड़ के कितने अवयव हैं, अनंत, और राई में राई के कितने अवयव हैं, दोनों में क्या भिन्नता होगी, कोई भिन्नता बता सकते हैं क्या भाई, एक पहाड़ उसके कितने टुकड़े हो सकते हैं इस सिद्धांत में कि वो टूटने की कोई सीमा ही नहीं है, टूटते जाएंगे, तो कितने मानेंगे, और एक राई में उसमें भी अनंत मानेंगे ना, तो दोनों समान हो गए ना, राई और पहाड़ के अवयव समान मानने पड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों अनंत है उस पक्ष में, कि टुकड़े और होते जाएंगे, कोई सीमा ही नहीं है, ये भी दोष आएगा। इसलिए एक सीमा तो हमें माननी होगी। मैं सोचता हूं शायद समय हो गया होगा, कितना है समय, हो तो एक दो प्रश्न कर लेते हैं, 5 मिनट है, बोलिए। ये इसी सूत्र के भाष्य के शुरुआत में जी अवयव विभाग आश्रित, ये अवयव का विभाग का आश्रय लेकर ये कैसे समझ में नहीं आता भाई, अवयवी का खंडन किया था उसने कि अवयवी इनमें रह नहीं सकता, तो कैसे खंडन किया था, क्यों नहीं रह सकता, अवयव को देखते हुए ना, अवयवों का अलग अलग कर दिया था उसने, एक तो देख नहीं रहा था, तो उस अवयवों का आश्रय करके ही तो अवयवी का खंडन किया था, बस वो अवयव भी रहेगा नहीं, विभाग सब थोड़ा समझ नहीं आया, विभाग मतलब अलग अलग करके उसको। हाँ उमाचार्य जी, जैसे संसार अनादि है तो इसके हम जितने भी पीछे जाएं आदि मिलता ही नहीं, और इसी प्रकार पर संसार अनादि है ना, आदि है ना, हमें अपने जन्म का पता नहीं लगता, इस दृष्टि से वो अनादि कहा जाता है, वो गौण कथन है। देखो जो अनादि हो, सत्तात्मक चीज अनादि हो और शांत हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो शांत है और फिर भी अनादि कहा जा रहा है, तो अनादि कथन, प्रवाह से तो अनादि, प्रवाह से अनादि कह सकते हैं, ये ठीक है। तो इसी प्रकार परमाणुओं के भी अनंत कर सकते, प्रवाह से, हाँ ये प्रभाव वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो इसके घटक घटक घटक होते जा रहे हैं। इसका घटक हो गया, प्रभाव तो ये होता है कि भाई ये उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, वो प्रवाह से नित्यता है, वो अस्तित्व की प्रवाह से नित्यता है, अस्तित्व की। यहाँ तो कारण कार्य, उपादान कारण और उसका कार्य, इस दृष्टि से चर्चा चले, उस तरह का नहीं है ये, उस तरह से यह नहीं घटेगा। तो ये परमाणु के बारे में यहाँ पर बात हुई, ठीक है। और कुछ पूछना है? हाँ अरुण जी, 560 पृष्ठ है, 15वें नंबर सूत्र में अप्रलयात कहे हैं और यहाँ न प्रलया कह रहे हैं 16वें सूत्र में, इनमें क्या भिन्नता है? दोनों सिद्धांति के सूत्र हैं, दोनों सिद्धांति के सूत्र हैं। 15वें में तो अभ्युपगम से कथन कर रहा है वो, कि अगर आपकी बात मानी जाए और वो समाप्त होगा तो या तो ये क्रम तब समाप्त होगा जब आप सबका नाश मान लोगे, और सिद्धांत पक्ष में कहा कि वास्तव में उसका नाश होता ही नहीं है वस्तु का। जब भी कभी ऐसा मिलता है, ऐसे बहुत जगह ऐसे ही कारण होता है कि जब हमें वाक्य तो लग रहा है सिद्धांति का, मुख से तो सिद्धांति के निकल रहा है, आगे खंडन भी कर रहा है, और फिर भी लग रहा है कि ये तो बात ठीक नहीं है, तो वहां अभ्युपगम की दृष्टि से सोच के कि उस तरह से कथन कर रहा है, मानना होगा जी। आचार्य जी, ये जो परम व त्रुटि है इसका एक बार अर्थ बताइए तो। जो टूटने से परे है, जो टूटने से टूटे है, त्रुटि से परे, टुकड़े होने से जो परम परे है, पहले ऐसे दूसरे में जिसमें टूटना नहीं होता है, ठीक, जो टूट नहीं सकता है, जी जी, जो टूट नहीं सकता है अविभाज्य है, उसे परमाणु कहते हैं। जो टूटने वालों से परे है, ऐसे परे नहीं, जो जिसमें त्रुटि रूप क्रिया, टूटना रूप क्रिया जिसमें नहीं हो सकती, नहीं को जोड़ रहे हैं, पूर्व से नहीं को ला रहे हैं इसमें, नहीं तो जो त्रुटि से परे है मतलब त्रुटन क्रिया जो है, जी जी, उससे अछूता है, टूटने से उससे दूर है वो, जी। अंतिम, हाँ, अब उसकी त्रुटि नहीं हो सकती, तो वही तो हुआ ना, जिसका मतलब जिसको और नहीं तोड़ सकते, टूटने की अंतिम स्थिति, जिसके जो अब टूट नहीं सकता, टूटने से परे हो गया है वो, टूटने से परे, और नहीं तो टूटने से, मतलब जैसे वाटर प्रूफ बोलते हैं या फायर प्रूफ बोलते हैं, नहीं नम छिंदंती शस्त्राणी, तो अब जिसको और कोई त्रुटि से परे हो चुका है, इससे वो इस तरह ढंग से देख सकते हैं। पीछे जो कहा था ना, न प्रलय अणु सद्भावात, प्रलय नहीं है क्योंकि अणु का सद्भाव है, अथवा क्योंकि वो टूट नहीं सकता है, इस दृष्टि से भी वो प्रलय पर्यंत या अणु पर्यंत, अणु तक इस सीमा में हमारे को मानना होता है, ठीक है। इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।